takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Zła sytuacja epidemiczna w całym kraju, na Śląsku krytyczna. Dziś Wielki Czwartek. Ze względu na epidemię liturgia Triduum Paschalnego będzie wyglądała inaczej. Dokładnie 59 lat temu nadawanie rozpoczęła Radiowa Trójka. Sytuacja na Śląsku jest krytyczna pod względem zachorowań i hospitalizacji, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, który wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Katowicach. Rozwiązaniem złej sytuacji ma być przewożenie pacjentów do innych województw. O szczegółach Sylwia Białek. Najgorsza sytuacja jest w okolicach Częstochowy i na zachodniej ścianie województwa śląskiego. Pacjenci z tych regionów są transportowani do Radomska i do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Liczymy, że w zasadzie do końca tego tygodnia w obu tych lokacjach blisko 150-170 nawet pacjentów z całego Śląska będzie realokowanych. Minister powiedział, że w stan gotowości zostały postawione wszystkie załogi lotniczego pogotowia ratunkowego na południu kraju. Mamy dodatkowych 6 zespołów, które będą właśnie te dyżury pełniły. Przyjęto tezę, że głównym źródłem zakażeń w województwie śląskim była transmisja wirusa przez ruch graniczny. Potwierdzeniem tego jest fakt, że południowe powiaty tego województwa są w tej chwili w trudnej sytuacji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Uroczysta msza Wieczerze Pańskiej rozpocznie dziś uroczystości męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ze względu na epidemię liturgia Triduum Paschalnego będzie wyglądała inaczej niż dotychczas. W wielu kościołach będą sprawowane nawet 3 msze, także o poranku, co jak mówi ksiądz dr Jacek Lewiński, jest nawiązaniem do tradycji sprzed lat. Zawsze jest wieczorem, przynajmniej od 50 lat, bo wcześniej przez 400 lat ona była rano, więc starsze osoby jeszcze pewnie pamiętają, że sobie przypomną właśnie, że przychodziły rano na mszę Wieczerzy Pańskiej, więc historycznie wspominając to, tak to wyglądało. Się zawsze czytało jako suchą rubrykę w mszale, że istnieje możliwość dodania mszy świętej, a nawet odprawienia tej mszy świętej w godzinach porannych, co się wydawało zawsze jakimś nie wiadomo dla kogo to jest. No to okazuje się, że to jest dla nas w tym roku. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie Triduum Paschalnego nie odbędzie się tradycyjne obmycie nóg. Nominacje do Brit Awards ogłoszone to najważniejsza nagroda przemysłu muzycznego na Wyspach. Kto znalazł się na liście, o tym z Londynu, Adam Dąbrowski. Dua Lipa, Celeste, AJ Tracy. Wszyscy dostali 3 nominacje. W tym roku nie ma wyraźnego lidera, bo tyle samo mają jeszcze Hayley One, Young T. Baxi oraz Arlo Parks. Szanse na zostanie artystką zagraniczną roku mają Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B, Miley Cyrus i Taylor Swift. A artystą roku zostać może Childish Gambino albo Burna Boy, Tame Impala czy The Weeknd, a także Vetera. Bruce Springsteen. Ogłoszenie wyników 11 maja. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I zostajemy na Wyspach. Porażką kończą nasi piłkarze pierwszą fazę eliminacji mundialu. Wczoraj na Wembley przegrali 1-2 z reprezentacją Anglii. Oto relacja Krzysztofa Łoniewskiego. To był dość dziwny mecz. Anglicy, tak jak można było się spodziewać, dominowali od początku spotkania. Stopniowo spychali nas do coraz głębszej defensywy i w 19 minucie wyszli na prowadzenie po golu Harry'ego Kane'a z rzutu karnego. Wcześniej w polu karnym Rahima Sterlinga faulował Michał Helik. Po straconej bramce biało-czerwoni niespecjalnie rwali się do odrabiania strat. To gospodarze mieli nadal pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku i zupełnie nieoczekiwanie po niemal godzinie gry po szkolnym błędzie Johna Stonesa wyrównał Jakub Moder. I dostaliśmy wiatru w żagle. Zrobiliśmy się równorzędnym przeciwnikiem. Trwało to dobrych 25 minut. Wtedy po mądrym rozegraniu rzutu rożnego zwycięskiego gola dla Anglików potężnym strzałem strzelił Harry Maguire i znów nie udało się Polakom wywieźć z Wembley choćby punktu. Po 3 meczach eliminacji mamy 4 punkty i zajmujemy dopiero 4. pozycję w grupowej tabeli. W pozostałych środowych spotkaniach w naszej grupie Andora 1-4 uległa Węgrom, a San Marino 0-2 Albanii. Dokładnie 59 lat temu nadawanie rozpoczęła Radiowa Trójka. To część długiej historii Polskiego Radia, mówi pełniący obowiązki dyrektora programu trzeciego Paweł Kwieciński. 59 lat to ogromna część stuletniej niemal historii Polskiego Radia, jednak dla każdego dziennikarza, dla każdego dzisiaj związanego z programem trzecim twórcy, realizatora, ale także dla słuchaczy najważniejsze są te pomysły, te audycje, te projekty, które powstaną jutro. Myślę, że program trzeci jest w stanie dla swoich słuchaczy opisywać czas i miejsce każdego z nas. Nowa antena miała charakter rozrywkowy i była adresowana głównie do młodego słuchacza. Na falach programu trzeciego pojawiały się takie gatunki muzyczne jak Big Beat czy Rock and Roll. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Krzysztof Łoniewski. Przegrywamy z Anglią na Wembley 1-2. Anglicy prowadzili od 19 minuty po golu Harry'ego Kane'a z rzutu karnego sprokurowanego przez Michała Helika. Potem długo nic nie wskazywało na to, że nasi piłkarze mogą doprowadzić do wyrównania. Tymczasem w 58 minucie po błędzie obrony rywali wyrównał Jakub Moder i wyrównała się gra. Co z tego, skoro w 85 minucie po rzucie rożnym zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył Harry Maguire. Tak o meczu mówił na antenie TVP Sport wprowadzony w drugiej połowie Kamil Jóźwiak. Na pewno byłbym bardziej zadowolony, gdybyśmy utrzymali ten rezultat 1-1, bo wydaje mi się, że naprawdę nacisnęliśmy Anglików i wiadomo, że oni też stwarzali sobie sytuację, ale my też mieliśmy sytuację po moim podaniu, raz po Bartka Breszyńskiego piłka przeszła wzdłuż pola karnego. Szkoda, że nikt tam się nie znalazł, bo mogły spaść z tego bramki i na pewno szkoda, że po takiej drugiej połowie wyjeżdżamy stąd bez żadnego punktu. Po trzech meczach eliminacji Mundialu mamy 4 punkty i zajmujemy dopiero czwartą lokatę w tabeli. W innych meczach naszej grupy Andora 1-4 przegrała z Węgrami, San Marino 0-2 z Albanią. Największą sensacją środowych spotkań była porażka Niemców 1-2 w Duisburgu z Macedonią Północną. Po nożnej piłka ręczna i pierwszy mecz w fazie play-off Ligi Mistrzów Szczypiornistów Wiwe Łomży-Kielce. Mecz wyjazdowy z Nantes, drużyna Talanta Dujshebaeva. Po pełnym emocji spotkaniu, w którym losy ważyły się do końcowej syreny, wygrała we Francji 25-24. Rewanżowe spotkanie 1/8 finału za tydzień w Kielcach. W Krakowie do tytułu mistrzowskiego zbliżyli się hokeiści JHK GKS-u Jastrzębie. Pokonali w czwartym meczu finałowym Komarch Krakowie po dogrywce 2-1. Co ciekawe, goście wyrównali dopiero 2 minuty przed końcem. Tę bramkę zdobił Kamil Wałęga i właśnie jego teraz posłuchamy. Wierzyliśmy cały czas od początku meczu, że wygramy ten mecz. Byliśmy drużyną według mnie dużo lepszą. Stwarzaliśmy sobie więcej sytuacji, no i w końcówce się udało to strzelić. Wypadło na mnie, ale cała drużyna zapracowała na tym wynik. Gdyby hokeiści z Jastrzębia pokonali Krakowie w sobotę, zostaną mistrzami Polski. W serii do 4 zwycięstw prowadzą 3-1. Na zakończenie siatkówka w Plus Lidze znamy już komplet półfinalistów. Ostatnim została Werwa Warszawa. W trzecim decydującym spotkaniu rywalizacji ćwierćfinałowej przeciwko Treflowi Gdańsk ekipa ze stolicy zwyciężyła na wyjeździe 3-0. Przyjmujący Werwy Bartosz Kwolek po meczu nie owijał w bawełnę. Zagrali tragicznie, więc jakby dziękujemy im za to, że dali nam wygrać i doceniamy to bardzo. Półfinałowym przeciwnikiem Werwy będzie Jastrzębski Węgiel. Drugą parę półfinałową tworzą grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle i PGS Kra Bełchatów. Na sportowo słyszymy się znów za godzinę. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Prognoza pogody na dzisiaj wygląda tak, że w Trójmieście będzie najchłodniej i 12 stopni to będzie zaledwie i opady deszczu. 13 w Szczecinie, ale im dalej na południe, tym cieplej, nawet do 23 stopni w Krakowie. Możliwe przejściowe opady w całym kraju. Michał się drapie po brodzie. Wiesz, że to słychać? A przepraszam najmocniej, to nie wiedziałem, że mamy aż tak czułe mikrofony, czyli one też wyłapały, jak złożyczyłem na korytarzu. Mm-hmm. Nie, na szczęście, ale nie na pogodę, mam nadzieję. Nie, na ludzi, tylko na ludzi. Dobrze, to bo pogoda akurat dzisiaj taka wiosenna. Trochę pokropi, ale nie za bardzo. Jakość powietrza umiarkowana. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to ja na święta mam taki plan. No dawaj. Najpierw zakupy na świątecznych przecenach w Media Expert, a potem automatyczny odkurzacz sam odkurzy i umyje nam podłogi. Z pralką suszarki wyciągniemy suche zasłony i od razu powiesimy. Tak. Ciasto wyrobi nam robot, do ciasta pyszna kawka z Nowego Ekspresu, a zmywarka nam po świętach elegancko pozmywa. Marian, i to będą nasze najlepsze święta. Przeceny na święta w Media Expert to rewelacyjny przepis na święta. Nawet 80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%.

14 minut po godzinie 7. My tutaj na temat muzyki się zagadaliśmy poza anteną. Natomiast numer do nas to 2 2 7 3. Dzisiejszy pierwszokwietniowy program na antenie radiowej Trójki, Pora na Trójkę. To jest program, w którym analizujemy dowcipy i żarty. Również te nadesłane przez Państwa oraz opowiedziane pod numerem 2 2 7 3. I czasem 2 2 7 3. Ja potwierdzam. Ja potwierdzam. Aha, pana słowa. Posłuchajmy, bo ty opowiedziałeś dowcip o walcu, że Kowalski leży tam w trzech pokojach. Szanowny słuchacz, proszę bardzo. Dzień dobry, Krzysztof Gałka z tej strony. Ja dzwonię odnośnie tego dowcipu z walcem. To jeszcze jest druga wersja, więc powiem. Panie doktorze, mówi pielęgniarka, przywieźli Kowalskiego, co go walec przejechał. Dobrze, mówi doktor, to wsuńcie go pod drzwiami. Czyli to jest wersja pod drzwiami. I co ciekawe, mamy również słuchacza, który także do tego się odnosi. Dzień dobry, dzień dobry. A propos dowcipu leżąc rozjechanego pana przez walec. Podobny jest, który mówi o tym, że pani poszukuje swojego dziecka w szpitalu i go znajduje i chce go zabrać do domu, a pielęgniarka się pyta, jak ją mam pani podać, bo są drzwi zamknięte. Pani wsunie pod drzwiami. I teraz panowie rozważają, jak on mógł leżeć w tych trzech pokojach, więc myślę, że był podsunięty pod drzwi. Może to być kwestia niekoniecznie płaskości, tylko odstępu między drzwiami a podłogą. Szpary i każdy, kto remontował dom, wie, że na przykład drzwi do łazienki właśnie są ze szparą u dołu i to je odróżnia drzwi od łazienki od drzwi od pokoju. Natomiast zastanawiam się, bo tutaj słuchacz zacytował dowcip a propos dziecka, jak ja to dziecko pani podam, przepraszam, że to matka drzwiami, po dziecko. Tak. Ale dlaczego? Przecież tam nie było żadnego walca. Może też je walec przejechał właśnie. Ale w niedopowiedzeniu. Myślę, że nie powinniśmy iść w tą drogą, ale zastanówmy się jeszcze nad jedną rzeczą, bo ciekawą uwagę poczyniłeś, albowiem jeżeli drzwi do łazienki mają szparę na dole, a drzwi do pokoju nie, to jeżeli je zamienimy, to co? To ktoś to sprawdza? Sanepid. Tak, bo wilgoć się zbiera. Sanepid, przynajmniej jeśli chodzi o lokal gastronomiczny. Wiem, bo jeden mi zbankrutował. A proszę. Czyli fachowiec. Absolutnie. Ale czy to była wina drzwi? Być może. To by była wina wielu czynników. Bo drzwi się powinny nie zamykać w takim lokalu i wtedy, a u ciebie najwyraźniej. Drzwi były zamknięte. Może to był powód rzeczywiście. Analizujemy żarty dzisiaj, państwa żarty. 2 2 7 3. Bardzo serdecznie zachęcam. Jeżeli ktoś czuje w sobie nieśmiałość, to mamy taki adres mailowy. Pora na trójkę. I tam się cyfrą pisze. Zatem jest pora na 3. @polskieradio.pl. Łukasz Szwed i magister Michał Migała dzisiaj ze mną w studiu. Słucham. Będzie Mister Zup teraz? Ale to taki nowy Mister Zup jest. To bardzo dobrze i jest utwór o płakaniu. I to bardzo dobrze, bo ja o płakaniu coś powiem później. Dobrze. Okej. Oszukacie, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec, złudzeń na szkle. Nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. We'll be right back. się, jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Dwadzieścia jeden minut po godzinie siódmej. Specjalne wydanie programu Pora na Trójkę z gośćmi Michał Migała, Łukasz Szwed. I mam do Państwa takie krótkie pytanie. Czy Państwa zdaniem program w tej formule się nada? Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, że nada. Dziękuję, do widzenia. Bardzo dziękuję, zatem to tylko utwierdza nas w przekonaniu, że idziemy właściwą drogą. Mam maile, zaglądam na skrzynkę pocztową moją i po pierwsze, pan Krzysztof napisał do ciebie, magistrze. Wiem, że pan Migała ma zacięcie filozoficzne, czy mógłbym coś usłyszeć o króliku trojańskim z Monty Pythona? Królik trojański z Monty Pythona nie wzbudza we mnie jakichś żywych wspomnień. Pamiętam dezorientację kota. I dezorientacja kota w Monty Pythonie to był bardzo mądry sketch. Chodziło generalnie o to, że kot stał się osowiały pewnych państwa, których o nazwisku oczywiście typowo brytyjskim, i przyszedł specjalista od dezorientacji kota, że trzeba kota zdezorientować, z całą trupą aktorską. Rozstawili scenę, namiot. Zaczęło się przedstawienie, aktorzy pojawiali się, znikali, były wybuchy, był Napoleon, który skakał na jednej nodze. I kot został zdezorientowany, dzięki temu odzyskał dobre samopoczucie. I rzeczywiście to się sprawdza w ogóle. Pewna dezorientacja, dlatego że dezorientując nie tylko kota, ale człowieka, resetujemy mu ten system poznawczy. Mm-hmm. Ten komputer, który zwykle chadza swoimi ścieżkami i czasem może się zaplątać po prostu. To jest ciekawe, bo w ogóle pamiętacie panowie pierwszy kontakt z humorem Monty Pythona swój? Bo u mnie tak. To było tak, że ja byłem wtedy, miałem lat 18 i byłem tak zwanym dozorcą w szkole podstawowej w podwarszawskich Markach. I w ten sposób musiałem pracować, żeby się utrzymać. Czyli jako dozorca, czy miałeś ten taki mały japoński telewizorek w swojej budce? Właśnie miałem komputer, w cieciówce tak zwanej komputer. Cieciówki, dozorcówki są super. Pierwszy mój kontakt z Monty Pythonem to było czytanie tych skeczy w tłumaczeniu pana Beksińskiego, czytanie scenariuszy skeczy. Ja pamiętam, że się zaśmiewałem ze skeczu z Martwą Papugą, nie oglądając pierwszy raz ten sketch, tylko czytając listy dialogowe, nie mogłem uwierzyć, że ktoś coś takiego napisał, tak. Nie mając świadomości, że to istnieje gdzieś w wersji wideo. Że może być taki rodzaj humoru, prawda? Czy chcecie zobaczyć dezorientację na żywo? To jak pokażesz do mikrofonu, to proszę. Tak. Żeby państwo też mogli zobaczyć. Tak. No, dawaj. Dobrze. Jak się nie czujesz, nie mówiąc nic? Dobrze. I już się zaśmiał. Klepnąłem go. To jest, i już. Ja się przesiądę. Wszyscy są zdezorientowani. Może Kasabian teraz w Trójce zagrajmy. 24 minuty po godzinie 7. Ale w sumie, tak szczerze, to nie wiem, czego się spodziewałem, zapraszając panów na program dzisiejszy. Pora na trójkę. Dwadzieścia osiem minut do godziny ósmej. Ekonomia w trójce. Sylwia Zagrożna, zapraszam. 5 lat kończy dziś program Rodzina 500+. Dla 17% pobierających świadczenie to przesądza o finansowym być albo nie być. U 34% wspiera podstawowe wydatki. A rola programu wzrosła w czasie pandemii, mówi Halina Kochalska z rejestru dłużników Big Info Monitor. Niemal co trzeciemu beneficjentowi pozwala on przetrwać ten trudny okres. 5 lat po starcie, program, którego ekonomiczna rola, szczególnie w okresie pandemii, jest bardzo znacząca, zdobywa więcej ocen pozytywnych niż negatywnych. W całym społeczeństwie dobrze postrzega go 41% ankietowanych wobec 28% mówiących o nim źle i 30% oceniających go neutralnie. W ciągu 5 lat wypłacono około 141 miliardów złotych, a świadczeniem wychowawczym objęto ponad 6,5 miliona dzieci. Tymczasem od dziś wnioski o 500+ na nowy okres można składać nie tylko przez internet, ale także drogą tradycyjną, poprzez wizytę w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Droższe o prawie 8% paliwa przyspieszyły wzrost inflacji w marcu do 3,2% w skali roku. Zdaniem ekonomistów w kolejnych miesiącach będzie podobnie i w efekcie inflacja przekroczy cel Narodowego Banku Polskiego. Co trzecia spółka notowana na warszawskiej giełdzie to firma rodzinna. Inwestorzy je lubią, bo dały w pandemii wyższą rentowność i mniejszą zmienność kursów, mówiła w Trójce Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka z Grant Thornton. Zostawiają one kapitał w spółkach, aby reinwestować i aby zapewnić, zachować ten bufor bezpieczeństwa środków pieniężnych na możliwość właśnie takich zawirowań na rynku, jak mieliśmy w ostatnim roku. Dolar kosztuje 3 zł 95 groszy, euro 4,63, frank szwajcarski 4,17, kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 44 grosze, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. 23 stopnie w Krakowie to najcieplejsze miejsce na mapach. Dzisiaj 22 to Katowice, Rzeszów, w Kielcach 21 i reszta kraju po 19 z wyjątkiem Gdańska. W całym Trójmieście tylko 12 stopni. Możliwe przejściowe opady deszczu, ale jak patrzę przez okno, to przynajmniej u nas na razie słońce. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co ty taki cały w skowronkach? Bo ptaki ćwierkają, że do euro wracają rekordowe rabaty. Fiu, fiu. Wiosenny Black Week w euro. Rekordowe rabaty. Nawet do 82% taniej. Tylko do soboty. 55 cali LG NanoCell za 3199. Taniej o 300 zł. I dodatkowo gwarancja dostawy przed świętami. Szczegóły na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut do godziny 8. Pora na Trójkę. Dzisiaj specjalne wydanie. Ze mną w studiu Łukasz Szwed. Dzień dobry. Michał Migała. Jestem. Teraz początek, taki utwór. Posłuchajmy. A za chwilę o historii żartu. Bo 1 kwietnia dzisiaj przecież. Tak. No. I już jest śmiesznie. Tak. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Italia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca do bie. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Minut do godziny 8. Mamy maila od pana Tomasza. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla całej ekipy Trójki. To my. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Krąg obfitości. To my. Bardzo my. Ładnie. Co masz za książkę ze sobą w studiu dzisiaj? Co to jest? Ja się posiłkowałem. Jest to obdrapana książka. Rzeczywiście. Natomiast jest to słynna książka, którą chyba wielu ludzi w Polsce ma. Książeczka pod tytułem Klub Masztalskiego i tutaj są dowcipy śląskie o specyfice śląskiej. Natomiast no rzeczywiście można powiedzieć, że są uniwersalne. Ale pamiętacie, panowie, jak można było, chyba, nie wiem, czy dalej można, bo nie zwróciłem uwagi, ale były kiedyś takie książki z dowcipami, na przykład 100 tak. dowcipów przychodzi baba tak, do lekarza. Tak, tak były. Żaden to jest, nie rozśmieszył nigdy. No właśnie, i to jest niesamowite. To jest niesamowite. Ja też miałem jeszcze inną książkę, której już nie znalazłem. Księga dowcipów i koń by się uśmiał. I otóż mamy na przykład zbiór dobrych dowcipów, z których można się śmiać. Są też takie dowcipy, które stawiają na bycie nieśmiesznymi, przez co są śmieszne. I tutaj też można się śmiać, natomiast jest poziom wyżej. Dowcipy mierne. O. Właśnie a propos tej księgi dowcipów, że no takie trochę śmieszne, ale czy to ale są raczej nie. Te żarty, które trzeba rozchodzić potem? Jest to uczucie no takie... właśnie nie, no właśnie nie, bo te, które trzeba rozchodzić są absurdalne. Na przykład czym się różni gołąb od zwłaszczy, gołąb siada na oknie, a zwłaszcza na parapecie. Nie, rozchodzić, właśnie widzisz, żarty, no prima aprilis dzisiaj, zatem o żartach w Trójce rano. Żarty, które trzeba rozchodzić, moim zdaniem, to są te żarty, których poziom żenady jest ogromny. Taki, że aż czujesz się nieswojo po wysłuchaniu żartu. Te są najlepsze. Ja mam kolegę, perkusistę ode mnie z zespołu, Rekina. Rekin, całuję cię w samo serce, ale ty wiesz, że niestety tak masz. Rekin opowiada żarty, które są straszne. To jest w ogóle... Ponieważ Rekin jest z tego znany. Tylko nie jest problemem sytuacja, w której ktoś opowiada zły żart i jest z tego znany. Problem się robi wtedy, kiedy ktoś ten zły żart, kiedy nikt się nie zaśmieje, zaczyna tłumaczyć, bo myśli, że nikt nie zrozumiał. Tak, a i to jest boli. Kolejny poziom śmieszności. Natomiast a propos tych żartów dosadnych, nie wiem, czy takie egzemplum mogę podać. Śmiało. Jaki wokabularz, kolego. Ha, ha, ha, śmieje się żaba zjeżdżając okrakiem po brzytwie. Czy to jest właśnie tego typu żart. Tak, to jest taki żart, z którego śmiejesz się następnego dnia rano. To jest żart studentów medycyny trochę chyba. Możliwe. A więc zasiałem to ziarno żartu, które rozkwitnie dopiero. Miejmy nadzieję, tak. To dobrze. Kolega rozbawiony, Łukasz. Wewnętrznie. Cały dygocą. Tryska energią. 2273 to jest numer telefonu do nas. Zachęcam Państwa do dzielenia się swoimi ulubionymi dowcipami, bo panowie tutaj i żartami, bo panowie tutaj te żarty analizują dzisiaj. Tak, i ja będę w stanie powiedzieć, czy żart ma rytm pojedynczy, czy podwójny, czy jest to żart malejący, czy rosnący, czy równy. Tak, jest cała typologia żartów. Żart malejący? Tak, otóż po prostu kolejne odbicia w żarcie są coraz mniejsze. Coraz mniej śmieszne? Tak, kolejne przekroczenia są coraz mniej śmieszne. I to też w jakiś tam sposób jest swego rodzaju sztuką. Żart usypiający. Foo Fighters, żart usypiający, to mi się bardzo podoba. To moje żarty. Potem to ten wokalista Foo Fighters, on ma takie pół przymknięte oczy, jakby cały czas tak usłyszał taki żart. Tak. Bo jemu go światło na scenie razi, to dlatego. To niech sobie kupi okulary. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine. Pora na trójkę. Outside, count a full pack, and everything's cool and everything. karmic chi love thing happening here, baby, or what? By that time, fast at me, the beat said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside in the lot, and off we drive. See, I hurt my lower lumbar, you know we never get far. Riding around in a stolen police car, so we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. I don't know anything about any setup. You can torture me all you want. Torture you, that's a good idea. I like that. Running around, robbing banks, all whacked up with stupid snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with stupid snacks. Now I don't give a fuck about the Hell's Gate, ain't punking the crowd, man, I'm still standing up straight. So we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailbox, you know where the cops is, yeah. They had to get the donuts adjacent from the phone, which was mailbox fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. Need you cool. Are you cool? Dziesięć minut do godziny ósmej, pierwszokwietniowa specjalna edycja programu Pora na Trójkę z gośćmi Michał Migała, Łukasz Szwed. Dzień dobry. Scooby Snacks. Tak, Scooby Snacks to mi przypomina pewną historię spożywczą. Mhm. Otóż pewien amerykański producent chipsów, Kiedy nie, nazywał się inaczej, nazywał się Fred, ale kiedy jego życie zaczęło dobiegać końca, widział, że już dobiegam. Jego ostatnią wolą było zapakowanie jego prochów do paczki jego chipsów. I tak też się stało. Mm-hmm. Został pochowany w swojej paczce z chipsami. Czyli duża paczka. Umarł tak jak żył. Umarł tak jak żył. Mamy telefon. Dzień dobry. Happy birthday to you. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Nie wiem, słucham państwa od rana, jakoś nie mogę znaleźć informacji, że macie wielkie święto. Ja nakupiłem sobie trunków. Co prawda jest post, ale za państwa zdrowie na pewno dzisiaj wypiję. Wszystkiego dobrego dla całego zespołu, trzymajcie się ciepło. Serdeczne pozdrowienia ze słonecznego miasta, jakim jest Busko-Zdrój. Bardzo dziękujemy. To się bardzo dobrze kojarzy. Jest okrągła 59. rocznica powstania programu Trzeciego Polskiego Radia dzisiaj. Wszystkiego najlepszego dla nas. Dla nas hej, hej. I Busko-Zdrój to jest w ogóle, i Busko-Zdrój w tym wszystkim wprowadza mnie w bardzo radosny nastrój. Ja obiecałem, że powiem coś a propos alkoholu. Tak. W życiu nie piłem alkoholu, więc wiem, że jest szkodliwy. I nie wolno pić w ogóle. Nie. Także tu, nie. Szanowny panie, proszę... Ani wódki, ani i piwa, ani niczego nie wolno. Niczego. Nie wolno, bo jest niezdrowe i bardzo prosimy tutaj, żeby pan zreflektował się w tej materii. Natomiast prosiliśmy też, żeby państwo zostawiali swoje żarty, które panowie tutaj, goście, dzisiaj rozkładają na czynniki pierwsze. Mamy taki żart znowu wokół robót drogowych. Dzień dobry, chciałem powiedzieć kawał a propos walców. Sąsiadka do sąsiadki mówi: sąsiadko, czy to nie waszego kota wał rozjechał tam na ulicy? Ona tak popatrzyła: nie, mój nie był taki płaski. No, znakomity dowcip, tak? Tak, tak. Jednak z tym walcem jest... Ale dlaczego ten dowcip śmiechu? Jest śmieszny? Dlaczego ten dowcip jest śmieszny? Dla kogo? No właśnie. Dla naszego słuchacza, no bo raczej nie zadzwonił z nieśmiesznym żartem. Czy współczujemy kotu jego właścicielce? Ale on jest śmieszny dlatego, że możemy sobie wyobrazić tego kota po prostu po kontakcie z walcem. Mhm. Ale myślisz, że mu oczy wyszły na wierzch? Bo nie chcę tego wizualizować. Nic w przyrodzie nie ginie. No bo jeśli w to wchodzimy, to wchodzimy w to na 100%. Tak. Tak? Znaczy, czyli... Wiesz, nic w przyrodzie nie ginie. Jeżeli płaskość kota wystąpiła w częściach dolnych, to w częściach górnych musiało nastąpić wybrzuszenie. Chyba, że topił się w asfalt, to wtedy mógł zachować część proporcji. Ale tutaj płaski był rzekomo. Może góry tylko. Im bardziej wchodzimy w tę historię, tym bardziej to wszystko jest takie super śmieszne. Bardzo śmieszne. Bo jest to jest tak śmieszne. Jak z tą oponą, co ma flaka, ale tylko na dole. No właśnie. To z tym kotem mogło być tak, podobnie. Dokładnie, tylko na górze. Że on jest płaski, tylko od góry. I to ma sens. 2273 to jest numer telefonu do nas. Zachęcam serdecznie. O, widzę, że Paweł ma co robić dzisiaj. Paweł, który odbiera telefony. Hedonizm, skankenenzji. Michałowi aż się oczy otworzyły. Lubisz skankenenzji? W ogóle tak. No to jest kobieta dynamiczna, a kobiety dynamiczne są fajne. No. To posłuchajmy. Trójka. Program trzeci.